تد کوثر پخار مات سقی دم رکا خجم جم رکا خجم جم رکا تد کوثر پخار مات سقی دم رکا خجم جم رکا خجم جم رکا ہجر زپل یما غم دے خوڑل یما تا ترغل یما تا ترغل یما ہجر زپل یما غم دے خوڑل یما تا ترغل یما تا ترغل یما جرور خطا یما تمال سم رکا حجم جم رکا حجم جم رکا درور خطا یم یو گڑ تمال سم رکا حجم جم رکا حجم جم رکا تد کوثر پخار مات سقی دم رکا حجم جم رکا حجم جم رکا ہر صحن حبیبا لکا لمبا حبیبا ساخت پما حبیبا ساخت پما حبیبا ہر صحن لمبا حبیبا ساخت پما حبیبا ساخت پما حبیبا تگئی گلاب دیم نرائی نرائی شبنم رکا حجم جم رکا حجم جم رکا تگئی گلاب دیم نرائی نرائی شبنم رکا حجم جم رکا حجم جم رکا تد کوثر پخار مات سقی دم رکا حجم جم رکا حجم جم رکا زلم دردون کبھی ہم فریاد نہ کبھی دستا یاد نہ کبھی دستا یاد نہ کبھی زلم درد نہ کبھی ہم فریاد نہ کبھی دستا یاد نہ کبھی دستا یاد نہ کبھی سم د ہجران غشو خوڑل یم رحم رکا حجم جم رکا حجم جم رکا سم د ہجران غشو خوڑل یم رحم رکا حجم جم رکا حجم جم رکا تد کوثر پخار مات سقی دم رکا حجم جم رکا حجم جم رکا پما خورئی تیری دی تند سختئی تیری دی ہاں میں گرمئی تیری دی ہاں میں گرمئی تیری دی پما خورئی تیری دی ہم سخت تیری دی ہاں میں گرمئی تیری دی ہاں میں گرمئی تیری دی دمرا چلک میں پھر لندی کی خیر دکم رکا حجم جم رکا حجم جم رکا دمرا چلک میں پھر لندی کی خیر دکم رکا حجم جم رکا حجم جم رکا تد کوثر پخار مات سقی دم رکا حجم جم رکا حجم جم رکا یم عسیر غلے ستا امتی رغلے خوار سروری رغلے خوار سروری رغلے یا معصیر غلی ستا امتی رغلی خوار سروری رغلی خوار سروری رغلی شربت دی غوارم لکو سرا دا کرم رکا خجم جم رکا خجم جم رکڑا شربت دی غوارم لکو سرا دا کرم رکا خجم جم رکا خجم جم رکا تد کوثر بغاڑ مات سقی دم رکا خجم جم رکا خجم جم رکا خجم جم رکا خجم جم رکا خجم جم رکا خجم جم رکا